Maciej Kowal-Kowalski zaprasza na audycję Muzera. Witam przeserdecznie. Z tej strony Krzysiek Sokołowski, zespół Nocny Kochanek. Słuchacie audycji Muzera. Wysysa moje siły cały czas. Stoisz na mojej drodze, tak. Pamiętaj, ja muszę zostać sam. Ja muszę w końcu mieć to, czego nie wolno chcieć. Co teraz liczy się? To moje istnienie dobrze wiesz. Jedyne wyjście, które mam. Ja muszę pozostać. Ja muszę pozostać sam. Siła silniejszym prawem jest. Nie będzie litości, masz co chcesz. Zbrodnia bezkarnie obejdzie się. Zapomnę o tobie, pójdziesz precz. Muszę w końcu mieć to, czego nie wolno chcieć. Wszystko, co teraz liczy się, to moje istnienie. Dobrze wiem. Bryczur. Dzisiaj Was zapraszam na dożylną podróż razem z Wenflonem. Oczywiście dożylną mam na myśli tutaj muzykę. Wenflon. Tak się nazwali chłopaki z Warszawy, czyli Maciej Ornoch, wokal, mój imiennik Witold Tolek Danecki na gitarze, Radek Modro, gitara, Max Malinowski, basik i Maciek Duszak na perkusji. Muszę tutaj jeszcze wspomnieć o Grześku Rutko, od którego to m.in. dostałem płyty Wenflon. No oczywiście dziękuję całemu zespołowi, tak, no bo to ich nagrania, no ale Grzesiek tutaj zadziałał i płyty dotarły do mnie i możemy sobie fragmenty tych płyt dzisiaj posłuchać w audycji Muzera. Plus jeszcze wywiadzik z Maćkiem, czyli z wokalistą, który troszeczkę wam przybliży swój zespół. Chłopaki ostro teraz koncertują po całej Polsce. No ja ich spotkałem w Częstochowie, w Teatrze From Poland, gdzie grali razem z Nocnym Kochankiem. No, muszę tutaj przyznać, że jadąc na Nocnego Kochanka, no prawdę mówiąc, nie znałem twórczości Wenflon. No i tutaj, przepraszam bardzo, kajam się. No, ale tak to jakoś wyszło, no, nie dotarły do mnie wcześniej nagrania. A co dziwne, bo, no może trochę w moim przypadku nie dziwne, bowiem Wenflon to jest półfinalista trzeciej edycji Must Be The Music. No, a dlaczego nie dziwne w moim przypadku? No bo, otóż ja nie oglądam takich programów jak Must Be The Music, Voice of Poland, czy tam jeszcze innych talentów. Chociaż nie, talentów czasem nie oglądam, ale to ze względu trochę tam na żarty. Ale nie to, żebym miał jakieś napięcie, spinkę, żeby specjalnie biegnąć do domu, uruchomić telewizor i oglądać. No owszem, są, zdarzają się tam takie perełki, no ale no ja osobiście nie bardzo lubię takie programy. No i okazuje się, że Wenflon taką perełką był. Co prawda przegrali tam z hip-hopowym numerem. Tak, tak, Maciek będzie tam mówił w wywiadzie dokładniej. No, ale i tak, no jak dla mnie niesamowity sukces. Tym bardziej, że jest to dosyć mocny metal rock, tak. Wracając do płyt, no ja jestem w posiadaniu dwóch płyt. Anomia i Ostatnia Sztuka Upadku, ale chłopaki tam jeszcze nagrali debiutancki album pod tytułem Wenflon, który tutaj ciekawostka, powiem wam, że no został w całości udostępniony fanom. Można go było za darmo pobrać ze strony internetowej zespołu i w ciągu 3 lat, jak to chłopaki mówią, no w ciągu tych 3 lat pobrano go ponad 20 tysięcy razy. No to chyba coś świadczy o muzyce Wenflon, że jest no lubiana, no i teraz coraz bardziej znana. No nie tylko dzięki występowi w Must Be The Music, ale grali przecież na Woodstocku te 2015. No nawet mieli też i występ w Teleekspresie. No, o, i u Kuby Wojewódzkiego jeszcze, no to, no, widownia tutaj dosyć szeroka. Ale jeszcze powiem wam tutaj, a propos tego koncertu w Częstochowie, no oczywiście, no, zrobili na mnie wrażenie, no, dlatego ja od razu chwilkę pogadałem z Grześkiem, no i oczywiście, no, żeby puścić Wenflon w Muzerze. Na wstępie przywitałem was numerem Ego, pierwszy numer z płyty Anomia, a teraz chciałbym zapoznać was z ostatnim numerem pod tytułem Ostatni Rok. No i zapraszam na ucztę muzyczną i charakterystyczny wokal Macieja. Nie wiem, jak i gdzie. A teraz czas na pogawędkę z Maciejem, którą odbyłem sobie troszeczkę wcześniej oczywiście, ale Maciek tutaj przybliży wam trochę zespół, no i trochę też poopowiada, co tam się dzieje w Wenflonie. Cześć Maćku. No witam, witam. Słuchaj, bardzo fajnie i bardzo miło zawsze się rozmawia z imiennikiem. No wiadomo, wszystkie Maćki to fajne chłopaki. No podobno. Słuchaj, no my poznaliśmy się w Teatrze From Poland w Częstochowie i nie wiem czy wiesz, ale ja się tam przyznawałem chłopakom, że nie znałem wcześniej waszej twórczości. No mam nadzieję, że już się zapoznałeś w międzyczasie. Powiem ci tak, dostałem płyty od menadżera Grześka, no i jestem wkurzony. Dlaczego? Wkurzony jestem na siebie, że was wcześniej nie znałem. A no widzisz, no widzisz. Słuchaj, dostałem płytki Anomia i Sztuka Upadku, ale wy tam macie chyba więcej wydawnictw, prawda? Tak, tak, tak. No my w ogóle działamy od roku 2003, także kawał czasu. No wiadomo, że tam te pierwsze 4 czy 5 lat, no to spędziliśmy w totalnym podziemiu w Warszawie. No i tak naprawdę przed Anomią i przed Sztuką Upadku jeszcze był jeden long play debiutancki, który został wydany własnym sumptem i został udostępniony słuchaczom w internecie, można było go ściągnąć z naszej strony oficjalnej. No i z tego co wiem, to ściągnięte zostało no prawie 20 tysięcy razy została ściągnięta ta płyta. No oczywiście wcześniej chyba mamy na koncie ze 4 takie nielegalne epki, 4-5-numerowe i jeden maxi single 3-utworowy. Nielegalne? No tak się, tak posługuje się nomenklaturą hip-hopową, tak? 4 nielegale. W sensie, no to były demówki, które się rozchodziły, były przez nas wypalane chałupniczą metodą w domu i rozchodziły się po prostu między fanami oddolnie, kanałami jakimiś tam poza oficjalną dystrybucją. No tak, tak, nielegale. No słuchaj, 20 tysięcy ściągnięć waszej pierwszej płyty, no to jest ogrom, to jest bardzo dużo. Czy można ją jeszcze gdzieś posłuchać? Można ją jeszcze ściągnąć? Już nie można tego ściągnąć z naszej strony. Na pewno spokojnie można to w sieci wyszukać i sobie spiratować, na co dajemy nasze pełne przyzwolenie. No to słyszycie, daj mu przyzwolenie, można piratować. Tą płytę. Okej, Maciek. No na przestrzeni tego czasu, który gracie, tak, no wasz skład się troszeczkę zmieniał. Przedstawisz teraz chłopaków, którzy obecnie grają w Wenflon? Jasne. Na perkusji Maciek Dusak, na basie Max Malinowski, na gitarach Radek Modro i Tolek Danecki. No i ja, Maciej Ornoch, na wokalu. Aha, Tolek jeszcze nam bardzo ładnie mi robi chóreczki, także razem się dzielimy częścią wokali. No właśnie, bo Tolek tam ci jeszcze trochę wspomaga. No dobra, to mamy chłopaków, mamy cały skład przedstawiony. A jeżeli chodzi o muzykę, no to ja już powiedziałem wcześniej tak, że jestem zły na siebie, że nie poznałem was wcześniej, ale tutaj, gdy dostałem te płyty, to tutaj taka ciekawostka mnie zainteresowała, zaintrygowała, bowiem na tej płycie Anomia, tak? Tak. Macie cover Michaela Jacksona. Zgadza się. No historia tego coveru jest taka, że kiedy braliśmy udział w 3. edycji Must Be The Music, postanowiliśmy właśnie wbić się do tego programu jakimś spektakularnym coverem. Chcieliśmy wziąć jakiś numer właśnie taki mocno mainstreamowy, popowy, jakiegoś znanego wykonawcy i totalnie go przerobić, po prostu zrobić z niego nasz numer. No i myślę, że to się udało z numerem Leave Me Alone Michaela Jacksona. Max chyba tutaj wyszukał ten numer, wyszukał w nim ten puls, taki beat puls, który bardzo ładnie nam pasował do zrobienia numeru na taki stoner rock, stoner metal. No i w tą stronę to poszło. Uważam, że bardzo fajnie nam to wyszło. Jesteśmy wszyscy zadowoleni z tego numeru. Często do dzisiaj go gramy na koncertach. No widzisz, to sobie tak sprytnie obmyśliliście, a ja się tutaj doszukiwałem jakiejś ideologii, no tutaj jakichś podtekstów związanych z tytułem Leave Me Alone, a tutaj po prostu no został kawałek nagrany na edycję Must Be The Music, trzecią edycję Must Be The Music. Tak, tak, tak. No to trzeba się chwalić, no bo tam dotarliście aż do półfinału. No dotarliśmy do półfinału, byliśmy jednym z faworytów jury to w ogóle do zwycięstwa. No ale jak wiadomo, od pewnego momentu decydują o czym się słuchacze. No i przeszedł do następnego etapu skład hip-hopowy, który rymował o biednych dzieciach w bramach. No i słuchacze, znaczy słuchacze, widzowie zostali ujęci za serca przez tych młodych chłopców. No i masowo zagłosowali na nich. Niestety zostaliśmy w półfinale i dalej nie przeszliśmy. No tak, no hip-hop ma się dobrze. Ja przyznam, że z telewizją jestem trochę na bakier i być może dlatego was nie znałem, nie widziałem Must Be The Music. Ale myślę, że mieliście bardzo miłe doświadczenie i macie super świetne wspomnienia. Na pewno. My jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału w tym programie, mimo że to, że ludzie bardzo różnie się o tym wyrażają. Różne mają zdanie na temat uczestnictwa w takich programach. Dla nas to była wielka przygoda i wielkie doświadczenie zebrane. No i co? No, co mogę powiedzieć? No po tych występach na żywo, gdzie masz 3 minuty na przekonanie do siebie jury i publiczności, nie możesz nic schrzanić, bo nie masz ani sekundy, żeby się potem zrehabilitować. Po takiej potężnej dawce stresu, no myślę, że wychodzisz dużo silniejszy i w zasadzie przygotowany do grania na każdej scenie. No, takiego doświadczenia wam nikt nie zabierze. No dobra, słuchaj, ja mam taką propozycję, co ty na to, abyśmy puścili teraz słuchaczom waszą przeróbkę, waszą propozycję Michaela Jacksona, wasz cover. Co ty na to? Pewnie, że tak. choice that we make, and the choice you will take. Just let me know, baby. Leave me alone. Leave me alone. No, powiem ci tak, ja jestem zadowolony z tego typu przedsięwzięć, no jak udział w Must Be The Music, no bo wiesz, wygracie dosyć ciężką muzykę, no w porównaniu do poprzedniej płyty Anamiana, na ostatniej gracie trochę bardziej ciężej, powiedziałbym nawet bardziej metalowo. Tak, ja zdaję zdecydowanie bardziej metalowa. No, tak nam wyszło, no my nigdy sobie nie zakładamy, że przed wejściem do kanciaty, przed przystąpieniem do robienia materiału, nie mamy nigdy jakichś założeń, że tym razem zagramy metalowo, albo tym razem zagramy rockowo. Po prostu zaczynamy robić numery, pojawia się jakaś chemia, no i co wychodzi, to wychodzi. No tym razem wyszło bardziej w stronę metalu. Myślę, że nas osobiście to nie zaskoczyło, bo od jakiegoś już czasu zaczęło nas ciągnąć w te klimaty. No zobaczymy. No myślę, że prawdopodobnie będziemy podążać tą ścieżką dalej. No to bardzo dobra informacja. Ale do czego ja dążę? No wracając jeszcze do tego Must Be The Music. No dlaczego ja się cieszę? No bo to jest muzyka metalowa, można powiedzieć, no niszowa, tak? A grana w takim, no komercyjnym programie, jakim jest Must Be The Music. No i nie tylko ten, tak? Bo mamy jeszcze inne. No i to jest właśnie fajne, że taka muzyka może dotrzeć gdzieś dalej, do innych odbiorców. No ja tutaj chcę wspomnieć o czymś takim, co się dzieje, takie zjawisko w Norwegii. No nie wiem, czy kojarzysz zespoły typowo black metalowe. Płonące kościoły i te tematy. No zostawmy te płonące kościoły, tak? To jest trochę inny temat. Ale chodzi mi o muzykę. Oni są wspierani przez norweski rząd. A tworzą właśnie taką ekstremalną muzykę, jadą z koksem równo. No tak. Jest taki proceder tam uskuteczniany. U nas to pewnie nigdy się nie stanie realne, no ale no bardzo fajna inicjatywa. No i właśnie dlatego ja się cieszę, że taka muzyka występuje między innymi właśnie w programach takich jak Must Be The Music. No i dociera tutaj do szerszego grona odbiorców, mało tego, do innego grona odbiorców. Tak jest, no to jest właśnie wielki pozytyw, że bardzo szerokie grono odbiorców jest. Programy tego typu lecą w prime time'ach. No i wiele osób może się dowiedzieć w ogóle o istnieniu takiej muzyki. Wiele osób czegoś takiego wcześniej nie słyszało. Wiele osób słucha tego, co jest im podawane przez mainstreamowe stacje radiowe, stacje telewizyjne i nie ma za bardzo pojęcia o tym, że istnieją jakieś inne gatunki muzyki. Nie wiedzą, jak może inaczej brzmieć muza. I to jest właśnie dobre, bo być może niektóre z tych osób właśnie znajdą coś dla siebie w tym momencie w muzyce metalowej, w ciężkim graniu i zaczną poszukiwać już dalej na własną rękę. No i ta muza stanie się częścią ich życia. No o to chodzi, żeby szerzyć rocka i szerzyć metal i po prostu zdobywać coraz nowe rzesze odbiorców. Tak jest. Zgadzam się z tobą i w pełni popieram. No ja tak właśnie działam z taką maksymą. No tak, jednym się spodoba, drugim się nie spodoba. No są też plusy i minusy dla samego zespołu, bo różnie to może być, prawda? Znaczy już tu myślę, że teraz już po tylu edycjach, chociażby Must Be The Music i po po tych ciężkich kapelach, które się tam przetoczyły, materia przecież między innymi jest absolwentem, że tak powiem, Must Be The Music. No ludzie już się do tego przyzwyczaili, odbiorca rocka i metalu już nie podchodzi do tego w taki sposób, jak to było na początku, że się komercja, fuz, sprzedali się i tak dalej. No myślę, że ten kierunek został już mocno złagodzony i ludzie przywykli do tego tematu talent show. Dlatego ja jednak widzę więcej plusów niż minusów. Udziale w takim programie. Wiesz, minus jest taki, że to jest zawsze ryzyko. Jeżeli jakimś cudem znajdzie się zespół, który nie jest gotowy na występ w takim programie i ten zespół znajdzie się na deskach i krótko mówiąc zerze tego trema i swój występ spieprzy, no to wtedy niestety działa to w zupełnie drugą stronę, tak? No ciężko jest się potem pozbierać. Dokładnie, ogromna rzesza odbiorców jest świadkiem jakiegoś tam upadku, tak, potknięcia tego zespołu i potem ciężko jest tę opinię, że tak powiem, odwrócić, no. No dobrze, zostawmy ten program już w spokoju, bowiem mamy tutaj jeszcze Woodstock. Zagraliście przecież na Woodstocku, wyprzedziliście ponad 700 kapel, tak, o ile się nie mylę. No tak, to jest super doświadczenie. No w ogóle sam fakt przejścia eliminacji był dla nas mega pozytywem. No bo jakby się patrzeć eliminację do przystanku Woodstock, no to jest chyba najbardziej prestiżowy przegląd kapel w Polsce. Poziom jest mega wysoki. Zgłaszają się zespoły z całego kraju. No i być w tej piątce laureatów, no to jest wielka nobilitacja. No a sam koncert, no to wspaniałe przeżycie. No na pewno zdecydowanie najlepsze moje przeżycie muzyczne w życiu, tak? No wspaniała atmosfera, wspaniała publika, w ogóle cała masa ludzi przyszła na nasz koncert. Nie spodziewaliśmy się, że będzie tych ludzi a stylu. Kontakt z publiką mega, pogoda mega, super profesjonalnie, super profesjonalna obsługa sceny. Także no w każdym detalu mega wyjazd. No, czego chcieć więcej, nie? No, czego chcieć więcej, dużej sceny. Ale no tak, pracujemy cały czas. No to oczywiście życzę wam jak najlepiej, żebyście dopadli w końcu tą dużą scenę. No dobrze, będziemy musieli zakończyć już powolutku tą naszą miłą pogawędkę. No i ostatnie słowo oczywiście należy do ciebie. Słuchajcie, jeżeli podobały wam się numery prezentowane, no to oczywiście zapraszam do zapoznania się z naszą twórczością. Jest nasz oficjalny profil na Facebooku, jest nasza oficjalna strona, mamy profil na Instagramie, na YouTubie, także jesteśmy powszechnie dostępni i twarzą do klienta, że tak powiem. Także wchodźcie i słuchajcie naszej muzy i szerzcie węflonowe ziarno wśród populacji rock metalowych głów. Węflon. No i pozdrawiam, tak jest. No i pozdrawiam i życzę miłego dnia, miłego wieczoru. No dzięki ci bardzo za rozmowę. Węflon, czyli muzyra do Żylnie, a już teraz za chwileczkę leci numer pod tytułem Obcy. Do that. Przyznać się, że Venflon bardzo fajnie brzmi, bardzo ciekawe gitary, no i ten wokal Maćka, tak, no jest tutaj dużym plusem, jest tutaj też charakterystycznym, rozpoznawalnym akcentem. Piosenką Obcy otworzyliśmy worek z piosenkami, z kawałkami z płyty Sztuka Upadku. A skoro otworzyliśmy sobie ten worek, no to trzeba z niego czerpać garściami, korzystać i grać tą muzykę, co też już niezwłocznie uczyniam i nastawiam następny kawałeczek Anioł Śmierci. Tak, słuchajcie, wspomniane było i przeze mnie, i przez Maćka, przez dwóch Maćków, to, że kiedyś pierwsza płyta była dostępna w internecie, można było sobie ją ściągnąć, odsłuchać i tak dalej, i tak dalej. I Tutaj jeszcze właśnie, tak też dla Was bardzo ciekawa informacja, bowiem będziecie mogli sobie posłuchać Wenflon, będzie udostępniony numery chyba z tych dwóch ostatnich płyt, tak, no z tych, których dzisiaj gramy, chyba, nie jestem pewien, ale no z tej ostatniej na pewno, Sztuka Upadku na pewno, będzie na chyba na SoundCloudzie, Bandcampie, coś, któryś z tych, a może na obydwóch. Także niedługo będziecie sobie mogli odsłuchać normalnie kawałeczki. Musicie tylko śledzić ich stronę facebookową albo stronę oficjalną, którą też mają. www.wenflon.pl. Proste jak budowa cepa. Chociaż dla niektórych cep może być też skomplikowany, nie wspominając o metalowej kulce. Którą oczywiście też można popsuć. No dobra, wracamy do Wenflona. Aha, jeszcze tutaj na YouTubku oczywiście możecie oglądać ich teledyski tradycyjnie. Wracamy do muzyki i numer Wirus. We'll be right back. Jest moc ten Wenflon. To słuchajcie, a co, na koncertach wyrabiają? No musicie sobie zobaczyć, no. Ja z chęcią jeszcze raz sobie zobaczę, jak gdzieś będą w pobliżu. I właśnie a propos koncertów, przyszła pora na Fawora. Nie, no dobra, przyszła pora, żebyście orientacyjnie tutaj wam przedstawię imprezy niedaleko Radomska. I tak zaczynamy od klubu muzycznego Bogart, już 25 listopada w piąteczek, piątek, piątuniu, Lux Torpedia, sorry, Lux Torpeda, Lux Torpeda zagra właśnie w Bogarcie w Gomunizach. A już następnego dnia, w sobotę, Hajdamaki. Hajdamaki to jest ukraiński zespół, legenda etno-rocka. A już 3 grudnia koncert Hej. No niestety bilety zostały już wyprzedane. Prawdopodobnie zostały jeszcze bilety, te, które będzie można nabyć w dniu koncertu. Także nie martwcie się, jeszcze tam jakieś bileciki są. W Radomsku, co w tym naszym Radomsku? No w MDK-u w sobotę będzie koncert Radomszczańskiej Kapeli Podwórkowej, co nam w duszy gra. Później w Radomsku 1 grudnia, troszeczkę dalej, będzie koncert akustyczny Andrzeja Piaska Piasecznego. Lecimy dalej, zmieniamy stronę i Częstochowa. 25 listopada, piątek, piątuniu, jak już mówiłem, Tomek Kowal, Kowalski i Skazani. A już w sobotę, dzień później, 4 Szmery, czyli The Best Cover Band of AC/DC. No, fani AC/DC na pewno tam już grzeją ze luwy. A w przyszłym tygodniu, 3 grudnia w Teatrze From Poland, The Analogs, Leśne Ludki. Także też ciekawa pozycja. I jeszcze w muzycznej mecie w Częstochowie też 25 listopada Folk Metal Night. 4 zespoły, niestety ja powiem wam, że nie wiem jakie, bowiem nie jest podpisane, a samych logo nie potrafię odczytać. No niestety tak wyglądają, że a nie znam ich, prawdę powiedziawszy. Folk Metal no nie jest moją jakąś tą domeną. No i tak, zbliżamy się do punktu zero i oczywiście ostatni kawałek pod takim samym tytułem. Tak, tytuł zero. Ostatni numer dla was. To już na dzisiaj wszystko w tej audycji. Zapraszam was na jutro, na Podkutą Biedronkę o 20. No i oczywiście we wtorek 10. notowanie. Środa znowu muzera, czwartek znowu Podkuta Biedronka. Dzięki wam za wsparcie. Dobranoc, do usłyszenia.